Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Chandra Prabhu bol rahe the, ne pura swikar nahi karte. Unka Guru Maharaj, Srila Tamal Krishna Maharaj, मेरे बीच में बहुत बड़ा अंतर है. कम से कम कई लोग कहते हैं कि भक्ति विकास स्वामी हेवी गुरु है, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज सचमुच है. मैं उनकी छाया जैसे हेवी विद नॉलेज, हेवी विद भक्ति. और श्रील प्रभुपाद के अति प्रिय अंतरंग शिष्य थे. तो उनकी कृपा से मैं प्रयास करता हूं उनके पवित्र पदांग अनुसरण करना. श्रील प्रभुपाद उनके सभी शिष्यों और सब प्रशिक्षण को चैतन्य महाप्रभु का आदेश दिए थे, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ई देश. मैं पहली बार इस देश में आया हूँ उदयपुर में. कई बार नाथवा गए थे उदयपुर में से, पहली बार यहाँ पर उदाई पर अवसर मिलता हूं कुछ हरि कथा और सत्संग में उपस्थित होना. आशा है यदि द्वितीय बार अवसर होगा हम और उदाई पर निवासियों को हरि कथा परिवेशन करने का अवसर मिलेंगे. आजकल हमारा खुद का ग्रुप है. उदय ये शब्द की ही बात वैष्णव साहित्य में आते हैं. एक प्रसिद्ध वचन है श्री चैतन्य चरितामृत में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबुनाय शरणादि शुद्ध चित्त करे उदय. कि कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है. जैसे श्रील प्रभुपाद वाले इस कृष्ण भक्ति इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन. इस कृष्ण भक्ति कोई कृत्रिम आरोप नहीं है. ये कृष्ण भक्ति सबका हृदय का धर्म है. तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि हम लोगों को भक्त बनाते हैं या हम क्रिश्चियन को कन्वर्ट करते हैं या दूसरे धर्म अवलंबन करने वाले हम कन्वर्ट करते हैं. तो हम किसी को वैष्णव नहीं बना सकते क्योंकि सब का स्वभाव है कि सब वैष्णव ही है. परंतु अनादिकाल से हम जो बद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में, कृष्ण भगवान भूल करके आपन को छोटा भगवान बनाने का प्रयास करते हैं. ईश्वर हम अहम भोगी इस प्रयास हो रहा है सब. कि मैं कृष्ण दास हूं, सब लोग भूल गए हैं। अमी नित्य कृष्ण दास एक कथा भूले, माया नफर होया चिरदिन भूले। कि मैं कृष्ण दास हूं इस बात भूल करके सब माया बद्ध जीव माया का राजन माया के नफर अर्थात नौकर के रूप में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं भौतिक संसार में। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो इसके पहले ऐसा ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे भ्रमण। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, परंतु वो भक्ति हम अभी भूल किया है। वो भक्ति सबके हृदय में है सुप्त रूप में, तो वो कृष्ण भक्ति का बीज हम गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है, और वो बीज अर्थात वो प्रेरणा कृष्ण भक्ति करने के लिए वो कृष्ण भक्ति बीज को जल देना चाहिए। अगर बीजों को जल नहीं देना है तो उसकी वो बीज का पोषण पुष्टि नहीं होती है। जैसे आजकल भारत में अनावृष्टि का कारण से बहुत कृषक के सब फसल तो नष्ट हो गया है, तो इस उदाहरण में वो कृष्ण भक्ति बीज जिसे लता भक्ति लता उठती है उसको जल सिंचन करना चाहिए। और वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन। वो कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में वो उदित होते उसका उदय होते श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो लगते हैं महाराज या महाराणा उदय सिंह जो इस उदय पर नागा के स्थापक थे वे खुद का नाम रख के स्थापन किया। तो उदय उनका नाम था, तो क्या वास्तु का उदय होना चाहिए लगते उनका विचार नहीं था कि भक्ति का उदय होना चाहिए, मेरा खुद का उदय होना चाहिए। तो ऐसे होते हैं कि कई लोग का उदय होते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं समाज का खेल में, और काल का प्रभाव से लोग जो बड़े हैं उदित होते फिर पतित होते, ये काल चक्र का प्रभाव है। जैसे यहां पर भारत में इस राजस्थान में वो राजपूत जाति इतना प्रसिद्ध प्रतिष्ठित शक्तिमान थे और अभी वो कलिराज खुद वो नाम अभी तक चलते और जाति होती है, लेकिन उनका यश श्री और विजय जो था और नीति जो थी सब खलास हो गए। तो इस प्रकार भारत में मुगल राज्य था, उसके पश्चात ब्रिटिश राज था, फिर नेहरू राज था, इंदिरा जी। तो ऐसे लोग आते जाते ये भौतिक संसार जो आज बहुत बड़ा अमीर होते हैं या जो आज देश की राष्ट्रपति होती है या प्रधानमंत्री होते हैं, तो कल कहाँ हो। भारत का रीसेंट इतिहास है तो देवी गौड़ा चंद्रशेखर वो सब प्रधानमंत्री थे और अभी उनका नाम भी हम बहुत कम सुनते। इतने बड़े व्यक्ति थे, कितने 20 साल के पहले आए सर, इतने सा नहीं चंद्रशेखर के साल का 15 साल के पहले अभी तक है या देहांत प्राप्ति हो गई देवी गौड़ा का लड़का अभी देवी गौड़ा अभी तक है गुर्जर हो गया क्या वाजपेयी अभी तक है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते ही जाते हैं, उनका उदय होते हैं फिर अस्त होते हैं। इसलिए भगवत भक्ति ही नस्य जाति शस्त्र जपस तप अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। ये सब भौतिक विकास जो होते हैं सब निराज वो उदाहरण है। यदि किसी का जीवन भगवत भक्तिहीन होते हैं तो जितने बड़े होते हुए भी उनके सब उच्च कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य, बड़ा नाम, बड़ा पद, अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम, एक शव का श्रृंगार करना जैसे है। तो कितना विचित्र कि एक शव जो है जो स्मशान में ज्वलाना चाहिए, अगर ज्वलाना नहीं हो और शव को सुंदर श्रृंगार देना है तो कितने विचित्र है। तो इस प्रकार जिसका जीवन में भगवत भक्ति नहीं है तो वो शव जैसे है और वो व्यक्ति का जितने भी बड़ा पद, बहुत पैसा, कीर्ति, यश, श्री इत्यादि वो सब शब का श्रृंगार जैसे है। तो भगवत भक्ति वास्तव जीवन में यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो और सब कुछ जो हम करते सब निरर्थ होते, देश का विकास होते। तो विकास और जैसे फैक्ट्री बनाना, रोड बनाना इत्यादि, तो भौतिक फायदा होते है, लेकिन भौतिक फायदे तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात अन्य देह धारण करना पड़ेगा। तो वास्तव विकास है भक्ति में विकास, और वो संभव है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े है हृदय। तो हम जो बहुत बड़ा भाग्य से चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रपद की हेतु की कृपा से इस शुद्ध कृष्ण भक्ति आंदोलन में भाग लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य है तो सब के पास जाकर सबको अवसर देना इस कृष्ण भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण कृष्ण सेवन कृष्ण भक्त संग करना, सबको अवसर देना चाहिए कृष्ण भक्ति करना। तो आशा है कि वो समय आएगा जिसमें उदयपुर के निवासियों अवसर मिलेंगे शुद्ध भक्त संग करने से, बार बार कृष्ण कथा श्रवण और कृष्ण कीर्तन करने, जिससे उनकी सुप्त कृष्ण भक्ति का उदय हो। एक बार श्रील प्रभुपाद पश्चिम एक्सप्रेस डिलक्स गाड़ी से अमृतसर से बॉम्बे जा रहे थे उनके कई भक्तों के साथ, विदेशी शिष्यों के साथ, और उनके शिष्यों जो सब पहली बार भारत में थे। तो गाड़ी रुक गई दिल्ली स्टेशन में, और थोड़ा लंबा समय रुकती है दिल्ली में, 20 मिनट ऐसे है। तो एक व्यक्ति शिल प्रपात की ढाबा आके शिल प्रपात को बोले कि आपका संस का कुछ नहीं है दिल्ली में, ये राजधानी है, यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तो शिल प्रपात उनका एक शिष्य को आदेश दिया, तो उठो दिल्ली में कुछ करो, तेजस उतर जाओ, तेजस प्रभु जाओ कुछ करो दिल्ली में। तो हम अभी उदयपुर में है, कौन तैयार है? ओके, यहां रहो कुछ करो। ये पूरा इलाका साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व राजस्थान केंद्र है, और श्रीनाथ जी की कृपा से एक्चुअली पूरा राजस्थान में लोग कृष्ण भक्ति उन्मुखी है, और खास इस इलाका में भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से लोग तो कृष्ण भक्ति उन्मुखी है। तो कुछ करो, आपने आचरित प्रभु जी वेरे शिखा, अपन आचरण के द्वारा भक्ति शिक्षण देना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए। उपस्थित भक्तों तो अधिकांश गुजरात के हैं, और गुजरात में भी आज तक जूनागढ़, खंबाट बहुत जगह में तो भक्ति प्रचार बहुत कम होते। हमारा कोई केंद्र नहीं है, प्रचार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अमर आज्ञा गुरु है थारो ई देश, तो अपन देश का उद्धार करो। वो एक प्रश्न था आज, मैं भक्ति नहीं आलसी हूं, तो आलसी हो न, क्यों आलसी हो, व्यस्त हो। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, हर रोज असंख्य लोग यमराज के पास जाते। तो उनका यम लोग जाने के पहले, और जिससे वे यम लोग नहीं जाएंगे, तो सबको भक्ति लता बीज देने चाहिए, भगवद गीता यथारूप के रूप में। तो आलसी नहीं होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए कि हम इतना भगवान है कि हम चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की असीम अहैतु की कृपा से अवसर मिलता हूं इस भगवत भक्ति करना। वो पूरा देश भगवत भक्तिहीन है, और उनको अवसर देना चाहिए कृष्ण भक्ति करना। तो आप सब प्रयास करो जितने भी संभव हो। श्रील प्रभुपाद तो कितना प्रयत्न की बुद्धा पर कृष्ण भक्ति प्रचार कर। तो हमको शाप जैसे नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, भक्ति प्रचार में सक्रिय होना चाहिए, जिससे वो भक्ति सूर्य पूरा उदित होगा। आजकल मेघ रूपी माया वो कृष्ण भक्ति का सूर्य को आच्छादन करते हैं। तो भक्तजन का कर्तव्य है बहुत व्यस्त बहुत तत्पर होना कृष्ण भक्ति प्रचार में। हरे कृष्ण। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, प्रति घरे घरे गिया खरो, अमार आज्ञा खरो हा प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया खरो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सवात्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हरे कृष्ण।